دا اللہ دیدار دے پا جنت کے شتاغی نبلوی شینی بل اللہ دے ٹھولو تا نصیب کی مونگا ہوتا اس تا وَلَا يَرَحَكُوا وُجُوهَهُمْ قَتَرُنَّ سکا مخونه وی پڑکی گی کنا دا جنتیانو مخونه اگا وی پڑکی گی او مخ کے ارستو خی درب او گست رب دا با تینا پرکار وی رناگانی وی جنا دا اکیده او دا عمال صالحاو دا آغه رناگان او پراکار بایی او پا آغه پراکاری که بروانی وَلَا يَرَحَكُوا وُجُوهَهُمْ او نبا پتای مخونه ددائی قطرون توروال مخونه به توری گینا جنت که کول مروه پا یو حالوی او پراکی گی با بوداوال او دا شیزون برازینا ابای راغلی و نبی علیہ السلام ته ما ده دوا که چه مال جنت تا بوزی نبی علیہ السلام وی ابایگانی با جنت تا نزی بودایگانی با جنت تا نزی یا رسول اللہ دادسو وی اپا جراشوا حضنانا خود جاڑی لیر زر کنا نو اپا جراشوا نبی علیہ السلام وی ده اللہ بندی تا چه جنت تا یه تا با زوان جیحانی تا با بودای خونه کنا بودایگانی با نزی تا با زوان جیحانی دا سی ویل دی بوداوائی نبازی دی دو خاله دیر سر بوداش یا سره ماشومی یا لکی یا دستی بودای ارو پتی اونه لگی بیلکل سره پزان لکوی گیرو دا کل انسان دیر زر زان چیلن رخصتو گانی دیر زر زر پرون دا سی عرق دا ظلم ناستم کسان راجم شما سخا سوچ میکوم ای دیز ای زمان والد سے بکین از کسان با دراتاو شده خلق اس نشتے اس ما پس بچی راو رسیدل نو بس لگ وقت بعد دا شکی گی ما سرا لگ وقت بعد او دا دنیا را دا دمرا پا خدای کسام دمرا کم اخکارش و دمرا کما جب از دا یو سیریز یو سلسله دا سی ما محسوس گا جب از دا غا دا تو نظام دے بس اللہ پیدا کئی معشومی او لکشی او بوداش بس خبر ختمش بس دا شیر دا شروع دے بس دا خبر بس آن آغازی داری چی بس علت بیا بوداوال نشتره علت بیا انکلاب پا جوان کی نشتره بدلون نشتره بس یو حال کی بھئی خوشحالی خوشحالی بھئی اللہ دی منکلو تنصیب کی وَلَا يَرَحَكُوا جُوْحَهُمَا او نبا پتوی مخو نددئی کترون اتوروالے والا ذلا او نزلا تو تلتی دنیا جوانی که نظر سڑی دتمن سواز دری لئی او ذلس دیو ماندہ کرن اکلا سڑی پدرلو که خل پل را روانی او دی پلانی تاو روانی او پا دی مخی سر نداز سڑی چی بلکل سرگی پا کپڑا کی گی نور خاری دوڑی دی ارسن بی اللہ بری سادی ذلت با انسان باندې راځي ذلیل کیږي بنا د عزت او د اکرام جون بول الله تعالی ورکړي طول عمر اولایکا دا کسان اصحاب الجنه د جنتیان دي الله وی دا جنتیان خلق دی ښا هم فی خالدون دی باغی کې همیشه اوسیدونکي وي دنیا کې خپل ځای به جوړ کړی دی مزیدار او ناسه پکې مزیګر ناس یک دم در باندې تیار راشي ما خامي دا سهل دا سجوان دي اجو سور علي دې رښنه اعلان دی شو پلانې مړ دي دا هغه ځای نه دې کټ روزي بار او دا سه لاړ شي چې بیا دراتلو چانس ختم شي دنیا دا جوان دي دل دې کې کګه ځان لا د جوان اسباب پیدا کوا خدا سوچ مکو چه دا سکار کوم چه بز گینه همیشه دا پارا بدی دنیا که اما دا سوچ مکو اسباب دا جوان پیدا کوا زان لا زان چه نو بل تا خیر تا مکنو نبی علیه السلام آقا صحابی چه کلاوی یا رسول الله زما ټول مال چه دا اللہ دا رضا دا پارا وقت نبی علیه السلام بینا کم کا وی جینی ما نبی علیه السلام بینا نا کم کا ویجی دره مئیسا وی او ٹک ده دره مئیسا مال چی ره تا خیرات کولشه او نبی علیه السلام و تاوی چه تا سباخ پل بچی پداس حال که پریده چه آغای بل تا لاسو نیوی داغین داخلہ چغیر سے تو خبرے دے چاہے سباب بل تلاس نیوی اور دبل پکسا کے نو دری گی جو خیر راڑ ایماندارو چی دیتا نہیں اولا دیتا اپنے نہ دے نجوان اسباب زان لام او دخپل بچو دا پاراوم خود زان لام ذہن داسی جوڑ کا بچو لام جوڑ کا چی دنیا جوان چی دے اگا دا سندر دے چی تبا دا طول وقت اغیل آور کے او علان کی دا غیل روان سدے وقت وار کر مانن را دنیا لور کا دی دنیا نا خود انن را زوانی مدارے دار از ملا را سمی دنیا لور کر آغی لوا خوار کا چی اغار روان دی اغار روان لوا خوار کا دا چی کم دا روانی دل سوا خوار کی دن خود روانی اغا چی کم را روان دی اغی لوا خوار کا دا سو چوکا زال لام اخپل بشیرم دا تربیت ور کا چی بچی دی ام اغام دنیا زند دنیا و نگنی زند آخیرت و گنی خود دنیا کے چوم کے سو وقت دے رہی مجھے سمرا وقت رہی چی دا آغی مطابق اغزان لطوخہ جوڑی چی بل تنو دری گو بل نواری زکر نبی علیہ السلام وی باندینے لاز دلاندینی نوارا دیں اولائکا صحاب الجنہ دا کسان جنتیان دی ہم فی آخالدون دیبا پاغی کے ہمیشہ اسی دن کیوی دا یون اس بل دا خوب بشارت ذکر کر والذین کسبوا السیئات سیئات شرکیات ناکار اعمال خلاف شریعت کارونا والذین کسان کسبوا السیئات چی ویکڑ کارونا دی شرکیاتو شرکیاتو کارونو کے اختر ہے دا او دا سکے اور دا بیمان نہ دے دا پادری چراوتے رہے وے ما خوب لے دا او ما تا داوالا شوی تبا دریش پہ تو کالو مر کے مڑے گئے لیکن نبی علیہ السلام دریش پہ تو کالو مر کے وفات شوئے لیکن دا دے غلام احمد کا دیانی کم چال نو چارو لے آغا طرف تروان دے دے آغا طرف تروان دے اغم دا سے پوڑی پا پوڑی بانے تو دیم آغا طرف تروان دے ابل رلے جی کپن راو آغا سا دا صحابیان خوڑی روانی ایو تے سیب تا چویلو جی ترے سال سال عمر کے بمڑے گا دا کپن دے سوال آغا سے تو خود آغی نمخ کے بمڑے گا تو خود ترے سال سال نبیا جواب چا دی وغی الالیان ہم زانتا غدا سیاس ساتلی اپا ٹیم بانی سڑی دا خبر ہو کی مویتا خود آورے گا وقت دے حد پیدا خلق و ذہن سازی کرے گا تو خدای قسم اصل یہودی نے او اصل دی یہودو بچے دے او دا یو طریقے کار دے یہودو یہود چخپل ایجنٹ را مخامخ کئی نو آگے پہ یو ڈیر اوچتا پیمانہ بانے پہ لوئی مذہبی جامع کے را مخامخ کئی او دا آگا نے لوئی مذہبی سکالر جوڑ کی او دا آگا دا پارا پہ میدان کے کارو کی نو چکل آگا رو باسی دا آگے نمخ کئی اغلا کسان پیدا کی دا سے کسان چی دا اغلا سرا حمایت وی دا خلقو نو پنجاب او سن کے چونکہ خلق نا پویا دے نو ال دے او دے ضرورت نو ال دے خلق او دے سڑی تو پائی تاو گوری تور توری تا او یاولا پڑکی تاو گوری یاولا دا دے سوکی دا سوکا ونے چیستی دا سے اغا سوکی والا گیرے اغی تاو گوری اور بس وہ یوم داغا دے بس دبس دب حساب سے بچانا تھا ال جو ضرورت نو خیبر پختونخوا کے چونکہ خلق پدیس اس کے لوگوں نے باشعور دے نو دل تیورلا خام خاصی دل سوک لیڈر پکارو نو دل تیور لیڈر پیدا کرو بغت ہے تب اللہ سے تب وہ سر مل کر پیا ہو کے نو داس کے راؤسل راؤسل ہو جائے تیرا ہوسل یہ ہو جو ڈیر لوئی ناکار سازش اور ڈیر لوئی چالی ابھی سو یہودی کئی نا خود اخبل دین اباسی یہودیان یہودیت سوکھ نبری جاننا ابھی سو یہودی کے نیا وہ آغا چپا حق دن بانے کا مخلق ہوئی داغین اباسی زکا گئی تو پتہ رہا چپا حق دن نے یہودیت کا خطرہ رہا نغین اباسی او دا ٹول داغئی کارونا دا کارونا کہ یہ گئی پہ دا کارونا بھی کہیں والذین کسبوا سیئات او ها کسان چې کارونه وکړه د شرکیاتو یا شرنو کارونه بد وکړل ناکارا خلاف د سنت او خلاف د شریعت کارونه وکړه نو جزاء سیئات بمثلها بدلا د بدی شرنو د هغه برابر ده او د نیکی بدلا شرنو من جاء بالحسنات فله عشر امثالها چا چې نیکی راغله نو هغه ته به د هغې یو پلس سوا میلاویږي او بدی چې چا وکړله نو هغه ته به د هغې برابر سزا میلاویږي یو بدی برابر او چې څنګه بدی کړی ده شرک یې کړی دی د شرک سزا د شرک برابر دارنګه بدعت کړی دی د بدعت سزا د بدعت برابر قتل یې کړی دی د قتل سزا د قتل برابر زنا یې کړی دی د زنا سزا د زنا برابر بمثلها وَتَرَاهُمْ ذِلَّةً او پټکړي باندې دایلا ذلت بالکل دا خوار خسته بد حال کې خوار ذلیلا تک تور ایری به د مخ نشانیږي مالهم من الله من عاصم نبوي دایلا د الله نه سو خلاصونګه بچونګه چې د الله نه بچکی سو بینا او څنګه بوي وَتَرَاهُمْ ذِلَّةً دا یې تفصیل کړي کانما اوغشیت وجوهما لکا چه اغسطول شوی بی مخونور دیتا کتا ام من اللیل مظلما جو توٹا دشپی تک توری لکا چه دشپی تک تور اشپوی او داغی او توٹا را دمخت اغسطول شوی بی لکا چه پڑکڑ شوی بی مخوناد دی پی او توٹی دشپی تک توری که اولائی کا صحاب النار دا کسان دو زخیان دی تخویب ذکر کئی والا ام فی آن خالدون دوی باپ آغی که امیشا و سیدون کی او زجر سر تخویبنا و یوما نخشرم جمیعان او پا غرزا شرا جمع بکو مونگ دی تول چه کلمون دا مشرکان او دا دی چه دا چا عبادت کو اغی را جمع کو و دارا تو آیا چه بوتان برا جمع کئی وی بوتان تے مراد دے بوتان تے مراد دے اللہ دا نفهم دو قرآن غصت دے او ترس در بانے پکار دے چوئی دے نبوتان مراد دے نبوتان با اللہ را ولی را جمع کئی بے دی سرا اللہ وی ویوما نخشرم جمیعان او پا غرزا شرا جمع بکو مونگ دی طول سم نکولو للذین اشرکو جب او ایو آکا سانو تا چه شرک کرده چیلو ازوان را مدد شاو یا کاکا سه براو رسیگا یا پیرا بابا پنی کئی را مدد شا او یا پلانی راو رسیگا اللہ را بلدت وی دا شرک چکم خلقو کلو اغیطا بم ادره گئی مکانکم ادره گئی پزائی انتم تاسو و شرکاوکم او دبرخ خواندان ستاسو تاسو هم پزایو درې گئی او تاسو د برخه خاوندان هم پزایو درې گئی نو الله وايي چې کله یو دروم نو فزایلنا بینهم نو بلتون بارا ولود دای په میاس کې هغه چې عبادت او بندگی چې کولا هغه څوک چې الله سره د برخه خاوندان جوړ کړو هغه به الله یو طرف ته ودرې او دا مشرکان به بل په لور ودرې الله تبارک و تعالی وجه دپوس کوي د احساس عبادت کړو لکه سوره سبا کې الله ذکر کوي سلو ختم نمبر آیت کې دویشتمه دی بارا سوره سبا سلو ختم نمبر آیت 40 نمبر و یوم یحشرون جميعا او په هغه ورځ چې را جمع بکی دی ټول ثم یقولوا للملائکه یا بوای الله فرشتو دا اولای یاکم کانو یعبدون دی خلق استاس عبادت کو آیا دی خلق استاس عبادت کو نو دا پرشتے او دارنگے نور اولیاء کرام انبیاء علیہ الصلات والسلام نیکان صالحان بندگان الله بټول نه تاسو کی نو وقال شرکاهم او بو ای اغا دو برخی خواندان ده دی اللہ ده دی مو خود ایدن بی ویلی او دای وای مونږ د عبادت کړو الله دا خلق دی چې مونږ به عبادت کو نو وقال شرکاءهم او وای د برخه خواندان د دوی ما کنتم ایانا تعبدون نو ای تاسو چې زمونږ عبادت کو دا کله دی وی غیب وی سیب زمانگا خوخ پیچ دنو ماتی شوی چنگلی پلی غر او دغل کڑاکڑا پلی غر بانی بدر اوڑی دو او ویخ بنیاد با مواتو او منگا خوزان وجل ری ایو تایی ما کنتم ایانا تعبدون تاس زمانگ عبادت نده کڑی اغیب وی منگ زان وجل ری نوی بفاکفا باللہ شیدم بیننا و بینکم بس گواده الله زمونږ په میاس کې او استاد په میاس کې الله گواده پس باندې ان کنا عن عبادتکم لغافلین یقینا یو مونږه تاسو د عبادت او بندګۍ نه خامخ نه خبره نو خو نه خبره مونږ پته نشته الله گواده الله گواده مونږه خبره یو تاسو زمونږ عبادت کو مون الله گواده مونږ نیو خبره ادوی کتاب کې بابا لیکلی دي داګی بابا وای چې د شاه ولی الله رحمت الله علیه پلار شاه عبد الرحیم رحمه الله هغه د بختیار کاګی رحمه الله قبر لته یوره دی وای زین کړهاله زین کې چې زه خدان وجنم دل دی رازم او چې د زمانه خبريږي کنه وای आवाज راغی کته نه یتنا د ستاره کې چې سړي هغه نه خبره غوږم تو پر کدا دل بصائر کې ني نو ما د وکاسوي ارواح ثلاثه نه وی نقل کړل کنه نو ارواح ثلاثه مې چالي غلې بيد مولانا اشرف علي تامي رحمت الله عليه مې مولانا اشرف علي تامي رحمت الله عليه وای چې څوک بغیر د الله نه بل چا عالم الغيب یا کافر دی ا کافر دی نو د بل نه خبره دل د علم غيب نه دی دا مې دا کتاب نه وي دا یاد ساته چې کله یو عالم دغه تصنیفات زیات شي کتابونه ډیرو لیکي او هغه باندې د خلکو اعتماد وي چې دا بهترین عالم دی دا کتاب خو خرسيږي نو مين جواران او ارواح ثلاثه لیکل او باغی دا کې مولوم بس ابنوم لیکل دي تاسو یو کتاب لیدلې دا تعویذات به لیکلې تعویذات او ته هغه هغه ټایټل د پاسه وګورئ هغه باندې لیکل دي مولانا حکیم المت مولانا شبیدان رحمت الله علیه بیا دنه لاشه نه په دنه سبو وګورئ چې چانوم دي دا سره د تعویزګر چې دي دا خلک او دا کوټو پروش دی ولګی نو دی هغه کتاب هغه نوم باندې شایعه کی هغه د سړی کتاب ني د علم کتاب ني ارواغه ثلاثه ما د مولانا شبیدان رحمت الله علیه کتاب ته دا هغه دا کتاب وګوره او دا هغه نور کتابونه وګوره نور نه پرې دا بشتی زیور وګوره دغه بشتی زیور دی وکړه او هغه کې هغه عقاید چې کوم لګري عقاید نو عقاید وګوره نو عقاید وګوره نشي هغه بیا دا ارواح ثلاثه راواله نو دا فتوی هغه بزن په خپل وایګړي سو دا هغه ځان باندې خپل وایګړي یا هغه شریعت او طریقت باندې چې کوم کتاب لیکل دی دا وګوره چې دا ارواح ثلاثهونه کتابونه چې دی او دا عقیده لري چې دی چې په دې خلکو باندې هغه کمی فتوی لګولې دي دا وما څه خبره ده خو دا خو دې لګیا او د حق پرستو مقابله کې کتاب لیکه نو بس خو چې سیمه له الله ګن بلا بس هغه ځای کول بس وی کتاب لیکم دا کتاب لیکلې او دلته وای دا د قران نه خلاف د سړي ارواح ثلاثه کې قران نه خلاف دا قران چې الله وايي دا خلک چې دوی ولې دنیا کې بندگی کولا رمضان شی وتا وی نظر منخ دی ولا ګولې درګون نه تعویذل غلابونه به خورول دیره به بلولې ګټ سه ولا بوته لاټینو نه ولا وړل ګمبتونه به جوړول مال کې به کې خوده او ګول الواګانې به کې خوده جنډې به د پاسه چیدنو او دا غیله به غټي ورکولې قسمه قسم کارونه کول هغه وای الله گواله مونږ نه خبره یو مونږ ته پته نشته لري چې تاو دا کارونه کړی دي او دې ځای کې دا وای چې کله ته قران بیان کې دی وای دا اولیو دشمنان دي ورازه په قران په سلا کو قران باندې په سلا کو سورۃ احقاب ګورې شپږ اشتمه زیباره چې شروع شي لومبي مخته الله رب ال عزت ذکر کوي چې څوک دشمنان د اولیای کرامو لري تر شاو ګورا الله رب ال عزت وای الله ومن لا ضلوا او څوک دې ډېر غټ گمراه څوک دې ډېر غټ گمراه پر بلون کېږي ممن دا غچا نه يدعو من دون الله شرم دې کوي به د الله نه من اسوک لا يستجيب له چې قبول دي ان شي ګولې د لاله د فریاد الى يوم القيامه تر دې تر قیامت ابل وهم عن دعائهم غافلون او غیر دای دارا بللنا نا خبر دی دوی او روارا شوارو وطا دو قرآن خلاب کے پلانے کتاب دا پیش کا پلانے میں زمان سکار دی چی پیش کا و پیش کا قرآن بس تے کنا چی قرآن کی نیو نبیا با جبل دلیل پیش کم چی قرآن کی دلیل شیع انسکم جبل دلیل پیش کوما زبا علا چه دنو بل دلیل ته مختاجه که گم چه مازا قرآن که خبره نی اللہ وی اغیر دی دنا بلنو نا خبره دی او پا تیرا تیرا اللہ وی و ازا وحشر الناسو او کلا چه را جمع کلشی خلق کانو لهم اغدان وی با غیر دی دشمنان سو که تفایی پیران دشمنان وی دا چه سو که وی چه دا غیر لاس که اختیار نیشته او غیر غریبانان سنشی کوله نیکان بندگان دی صالحان نیکان دی اللہ دی ولو چلی درجه ورکی خلاص که اختیار نیشتی او جارس کول نیشی نو داغی دشمنان بایی نکلا چه وطوی رامدرس چه پلانیا اللہ وی دا چه رامدرس چه وطوی دو دشمن بایی آی دولیا و دشمن آوایا کانو لهم اغدان وی با غیر دی دشمنان اگورا و کانو بی عبادتهم کافرین او وی با غیر دای په دې بنده کوي باندې انکار کوونکی انکار کوي کنه شما کنتم یا نا تعبدون انکار جوړک وی کته او بیا و تا وای ان کننا عن عبادتکم لغافلین یقینا مونږه اساس ور دي بنده کوي نه خبره او د چا وایو منو وای تو راشه کینا قران واورا چې قران واورې دې چا مونږه له قران مو مونږه سړیا د پنځه پیریو معنا ما کړه شه منصوريو معنا د چا معنا د قران معنا سره دومره دا چې دی د قران وای دومره خبره ده او دا یو پلیټ فارم دی الحمدلله دا حق چې په دې پلیټ فارم باندې دا حق आवाज لګي الحمدلله د قران خدمت کیږي د الله د نبی د سنتو اشاعت کیږي دا پلیټ فارم دی هم نه د الله معنا د الله د نبی معنا الله وای هنالک تبلو دا ځای کې ښکارا بشي ظاهر بشي کل نفس ناریو نفسا ما اسلفت هغه عمل چې د کړه دې ار یو انسان د خپل عمل ښکار شي وردو ال الله او پیش پکړې شي الله تا مولاهم الحق چې مالک کار سال دې حقيقي دې رښتیا او حق دې مولاهم الحق او منصور راغه وی انا الحق وی زه حکم جنید بغدادی رحمت الله علیه وی قتل گئی درازه مولت ولا ور کوي ک نغه لګي ک قتل گئی قتل کو او وی منصور په دار او خطا په دار د ساری خاندل وی د منصور راضا او چې انا الحق دی وایل او وی چې ساری د نغوز کنه وی دا وینه د ار ساز کې نوی دا حق چری خاطی سره کی صحیح کې اسه اړه می انا الحق اغزان تا حق وی حق اللہ دکا آغاو و دل عنهم ما کانو یفترون او روک بشید دینا آغا چی دید زان نا دروغ جوڑول اللہ وی اغبت نروش آیت پاتی دی دی موٹر سکن دا لائٹ کار نکی انو آغت صحیح دو قرآن و سنت فهم را نصیب کی امین او الله رب العزت زمونږه ټول ګناونه معاف کړي الله زمونږه رب دې او خپل رب ته مونږه سوال کوو چې الله زمونږه ګناونه معاف کا امين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. اسپیکر لوگوں نے تیز کہا قل من يرزقكم ويا سوق خوراک در کئی تاسو تا من السماء والارض د پاس او د ختنا د اسمان نا او د زمکه نا امی املک السماء آیا سوگ دے چواگ داروی اختیار لری دا غگنو والابصارا او دسترگو ومی یخرج الحی اصو کراوباسی جواندے من المیت دا مرنا وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ رَوْبَاسِ مَرَ مِنَ الْحَيِّ دَجْوَنْدِنَا وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ اَلْسُوكَ انتظام کئی دَ کارونو دَ کائنات فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ بَزَرْدِ شَوَائِ بَدَئِ شَى اللَّهَ تَعْلَى فَقُلْ نُؤْوَيَ دَيْتَا أَفَلَا تَتَّقُونَ آیا تاسو زان نبچ کوئی دا شرکنا فَذَالِكُمُ اللَّهُ دَغِي دَغِي صِفَتُنُ وَالَا اللَّهَ تَعْلَى رَبُّكُمُ الْحَقَّ رَبْسَاسُ حَقْ دِي فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ نُصَى پَاتِ كِيگِ پَسْدَ پْرِخُدُلُو دَ حَقْنَا پَسْدَ پْرِخُدُلُو دَ قُرَانِ كَرِيمْنَا پَسْدَ پْرِخُدُلُو دَ تَوْحِيدَ دَ اللَّهَنَا إِلَّا الضَّلَال بِدَ گُمْرَحَيْنَا إلا الضلال بيدا كسو د شركنا إلا الضلال بيد شركنا فأنا تصرفون نكمبلا على ولا شيطاسو فكيف کے کار کا یہ سپیکر پہ کے کار نہیں کہ ایسا جی خبر ہے شوه ده حکم در افسا علالذین فسقو پاکسانو چه فاسکان دی انهم لا یؤمنون چه یکینن دی ایمان نراری قل او آی دیتا حل من شرکائکم ایشتر استاسو دبرخ خواندانونا من آغسوکا یبدع الخلقا چرم بزل پیدا کوی مخلوقا ثم یعیدو او بیائی راو گردئی قل اللہ او آیا اللہ تعالی یبدع الخلق رم بذل پیدا کوی مخلوق ثم یعیده بیا بے راگردوی دوبارہ فانا توفکون نکمپلا علول شیداسو قل او ایدیتا حل من شرکائکم آیا اشتد استاسو دبرخ خواندانونا من آغسوکا یهدی الالحق چلار خیب ترب دهکا قل اللہ او آیا اللہ تعالی یهدی الالحق لار خیی یا توفیق ورکی فطرف دا حق افمی یهدی الی الحق ای آغا سوکا چی آغا لار خیی فا حق طرف تا احق کو زیاد حق دار دے ایو تبا دا چی داغا تابداری اکڑیشی امن کا آغسوکا لا یهد دی چاغلار نمومی الا ایہو دا مگر دا چی اغتا لار اخدلشی فما لکم نصدی تاصلا کیفا تحکمون سرنگے فیصلک وی تاسو وما یتبعو اکثرهم او تابداری نکی زیاد دینا الا ظننا مگر دو گمان ان ظننا یکینن گمان لا یغنی فائدہ نور کئی من الحق فمقابلہ دی یکین کے دو قرآن کریم کے شیعہ اسم ان اللہ یقیناً اللہ تعالی علیم بما یفعلون پو دے پاغس چدیے کوی وما کان ھذا القرآن او ندے دا قرآن کریم او یفترا من دون اللہ دا چے جوڑا ولشی بیدا اللہ نا ولیکن تصدیق الذی لیکن تصدیق دے دا آغس بینا یدائی چر دینا اڑان دی دی و تفصیل الکتاب او وضاحت دا اللہ دو حکم لا ریب فیہ نشتر سشک پدے کے من رب العالمین چر طرفا درب دا مخلوقات دے ام یقولو نفترا آیا وائی دے چھ دے پیغمبر دزانا جوڑ کرے دے دا قرآن چھ دا دزانا جوڑ کرے دے دا قرآن قل اوائی دیتا فاتو بسورتن راوڑی یو سورت پیش کئی مثلی دا دیغن دے پا داوکے پا دا دلیل کے ودعو من استدعاتم اوراو بلئی آغا چتاسی وصل رئی من دون اللہ بید اللانا ان کنتم صادقین کچرئی تاسو رشتنی بل کذبو بلک دئی در اجنتیا اکڑا بما دا آغسا لم یحیطو بی علمی چه احا دے ندا کڑے پا پوئے دا آغی باندے چه احا دا ندا کڑے شویدائی دا آغی پا پویا ولما یاتیم تاویلو حالانکہ اللہ ندے راغل دیتا انجام دلید تکذیب کذالکا کذب اللذینا دارنگے درغو جندیا کڑیوا آغا کسانو من قبلہما چر دینا مخیو فانظر نوگورا کیف کانا چر سرنگشو عاقبت الظالمین انجام د ظالمانو ومنهم اوزنی د دینا من آغا سوگ دی یؤمنو به چې ایمان راړي په دې قرآن ومنهم اوزن ردینا من آغا سوگ دی لا یؤمنو به چې ایمان راړي په دې باندې وربک عالم او ربستا ډیر ښه پوه دی بل مفسدین په حال فساد کوونکو مخی آیتونو کے اللہ تعالی زجر ورکئی مشرکانو تا داغی پا شرک باننے چد چا عبادت کوئی متصرفین منئی او دو خدائی درجہ او مقام تا مرسول دی یو آس یو امید مو پڑھلکے دا لرل دی چه ده دی پسنگ زمون نجات کامیابی دا اللہ رب العزت وی سبا ده قیامت رز بانی امده خلق بتاسو توی ما کنتم ایانا تعبدون تاسو زمون بندگی نو کری دی بڑیر زیاد وست اوکی چه مونگا تاسو بندگی کڑی دا زان مستڑی کڑی دے اغیب و دوائی زمونگا استاسو میس کی اللہ کافی ان کن عن عبادتکم لغافلین چی اکینا او مونگا استاسو دی بندگینا خامخا غفلت کا الگا نا خبرا اللہ رب العزت وی پا جاو وقت با ہر انسان تا پتاو لگی چی دا دنیا کی سکڑیو نو ہر انسان با خپل عمل پا غا انجام با نپوشی ورپسے دلیل عقلی اعترافی ذکر کئی دلیل عقلی اعترافی آغوی چه قرآن کریم یو دلیل پیش کئی یو آغا داسی وی چه دی انسان عقل منی او انسان چه دینو آغا دا عقل بو بنیاد پا دیبانی مجبور کی گی چه دا امنی چه ردی کارونو کولو والا اللہ دی نکلا اللہ تعالی دا دلیل دا سے ذکر کئی چپا آگے کے مشرک پا دے خبرہ کائل کئی چی ہوا ہے دا سے داو کرنے دا نو مشرک دا آگے خبر اعتراف کی اوے منی چی آو دا سیدانو دیتا ہوئی اعترافی یو آغا دے چی آغا خپل مخاطب چی دے نو آغا خاموش کی اولا جوابے کی، یو آغا چی مشرک دا آغا اعتراف کی چی آو دا غصی دا اللہ و ایکل او آیا زما پیغمبرا مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ سوگ رزق در کئی تاسو تا دا آسمان او دا زمکینا وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُم اللَّهُ وَي پا آسمان کے مو رزق دے فختانو ای رزق آسمانی دے، یعنی او انسان دے دا نو ای چه پلانو کرا خو کندوان او خیمیده کی دی نو دا غیس غم دی غم خو زمونگ دی اللہ و ای رزق دی ما سخ دی دا غم بنکی او سهار چه تش ججور پاسی او ما خم جالو دا دک ججور رازی دا غی کندوان او خیمی کم زیدی دا دومره غټ غټ میان او غټی غټی بلاګانی چې په سیندونو سمندرونو کې هغه له رزق سوق ورګي دا آسماني رزق به ردی به سلې د برنه کیږي، ته دې رزق به سلې الله کوي دا د برنه کیږي زګه الله وای کل من يرزقکم من السماء والارض دې ته وایا دا آسمان او د زمکه نظر الله رزق څوک در کوي ام یملک السماء والابصار ای څوک دی واګدار السماء د وګونو دی وګونو کې دلاله د طاقت د اوریدو چا چولې کشر دی وګونو نه د طاقت د اوریدو ختم شي سوشته و غیر ده الله نا چی دی غوگونو که دل طاقت دوری دو واشی که دستر گونه ده نظر ختم شو سوشته بی ده الله نا چی دی سرگو که دل نظر واشی ده دی غوگونو ده اوری دو طاقت اوری دسترگو دلی دو ده طاقت ده دل چا در کرده ده وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ او سوک راو باسی جوانده دم مرده ظاهرن چه اغا مرخ کاری گی اغا سیزونا اغا اللہ ده جواندو سیزونا پیدا کی ده سوک کئی ظاهرن چه بیرا کرکن اغا ده رو شکول و اغا ده اخوڑلا نو آغای که دن اڈو که وی مر اڈو که دا چا پیدا کرده دیده جواندهی ونی نا دیده مر اڈو که نا دا جوانده تیخ سوک راو باسی دا سوک کئی ومی یخرجو حیا من المیتی او سوک راو باسی جوانده دا مرنا ویخرجو المیتا من الحیی اراو باسی مڑا دی جواندینا دا سوک کئی ظاہرن اگئی جدا اگئی دا مرخ کاری گوچ دا جدید تحقیق با بنیاد بانے دا خبر ثابت را چی دا یو سل لے او پدے کے سا دے دا جواندے شیر جاندار شیر خو سائنس چی دے کم سیزا تاریب دمرو کئی دمبر سیزنو دا غیر جاندر جاندار سیزنو آغا چی حرکت نکئی آغا چی آغا ودر نکئی آغا غیر جاندار سیزنو دی نو آگئی چی بزای پرتی نو حرکت نکئی ودر نکئی غٹی گی وڑی گی نا نو پا آغا بنیاد بانی دا یو مر شیخ کاری دا دیو جواندهی چرکی نا اللہ پیدا کی او بیان داغی مڑی آگئی نا اللہ جواندهی چرکوڑی پیدا کی چکل دا دلیل اللہ مسلمان دا بیانی قل اللہم مالک الملک تُوتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ رَوْبَاسِ جُوَنْدِي دَمَرْنَا بیات مراد دو جواندی نا مومن مواحد مسلمان مراد دے و تخرجو حیہ من المیت روبا سے جواندے مسلمان مواحد مومن ابراہیم علیہ السلام دم مر کافر آزرنا اللہ پیدا کے و تخرجو المیت من الحیے اروبا سے مڑ کافر مشرک کنعان من الحی د جواندی مواحد مومن مسلمان نوح علیہ السلام نا بیات نا آغا مراد دی او من کان میتن فاہی نا ہو آیا سو چی آگا کافر نو مڑو او من کان میتن فاہی نا ہو نو مونگی جواندی کو ایمان والا ورکو بیا دینا آغا مراد دید آئے خود چونکہ کافر دا چرینو دلیل پیش کئی او آغا کائلکی پا دے بانے شردے کولو والا سوک دے دید آئے خود کافر دا سر چرینو دا مسلمان دا مومن خبر کئی نا اللہ رب العزت فرمائی دن دا پوسو کا وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ أَرَوْبَاسِ مَلَا دِ جُوَنْدِنَا وَمَنْ يُدَبِّرُ الْعَمَرُ او سوک انتظام کئی دکارونو دکائنات فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ بَزَّرْ دَي شَوَائِ بَدَي شَ اللَّهُ اللَّهُ کئی یعنی دیکھڑو دے توقف کئینا اور یہ سارتیا کئی نا چوتا وائی دا سو کئی ہوئی اللہ کا نا فسیقولون اللہ انتظام دا کائنات سو کئی اللہ ابو جہل ہوئی اللہ ہی کئی او دا چیدنو خود غٹ پٹ کی خاون دلویو لیو جامو مالک او دا خکل مزیدار خکل خیستہ گیری والا د کتابونو ویونگه دی وینا د دنیا الله په قدبانو غوسانو عبدالانو چلی او ادارې جال الغیب دی وې دا څه کړه نه کله په نظر باندې راځي ډیر نخکاری اچو دینو بیا اندام اندام پراتی او دا دنیا وی الله او اقلیمه کې تقسیم کړی دا او دا آل یو اقلیم و یو یو قطب دی او غسل غسان عبدالانی او غی دی اغکار اوالا کرده از وزتان دا پوس کم دا بجال دا پوس شده و من یو دبر الامر سوک انتظام کئی دا کارونو دا کائنات اغلا خود اپوز شنو آغا پس یکولون اللہ بزرد آشوائی بدایش اللہ ابو جال خوئی دا اللہ کی او دیوئی نا دا اللہ تعالی قدبان او غوثان او عبدالان اغی دا اللہ تعالی دا کار اوالا کرده دارا تواجستا کی دا کلکا دا او کستا با مقابلہ کستا ردی اکی دینا دا ابو جال کی دا کلکا وا تو ای پخپل ہوئی ازت ازت نو سنوام اغوئی دا ٹول کائنات انتظام اللہ خپلہ کئی خدا مونگا چه کم یادو دیل اللہ اختیار ورکڑا دے دا بیوینا ابن کثیر رو گورا چه کلا بی حج کو تلبیہ بیلا لبیک اللہم لبیک لا شریک لکا لبیک الا شریکن ہوا لکا تملکو وما ملک تا تازرم اللہ شریک دی نشتے دے تا تازرم الا شریکن علاوہ دا آغ شریکانو نہ دے ہوا لکا تملکو اللہ چھ دا آغی اختیار من او مالک تا پخپل ہے اللہ دا خپل اختیار نشته و ما ملک الله دا اغی خپل اختیار نشته الله تا ول اختیار ور کړی دی په دې باندې هغه مشرک او جهنم یې زاش شو او ته وینا دیر اللہ پول اختیار دا زمکی نتر عرش پوری ور کرده تو دیر لطو استا که دا مضبوطه و کد آغا دا چطر دیر که دیر سر جنت تزی او ابو جهل دا آغی که دیر سر جهنم تزی دار تاو دا کانون دی کور جول کرده دا کانون دی کور جول کرده دا با قرآن در آبی او پا قرآن بزان تلی او بیا با دا جدائی که چه زما اکیده آیا دا ابو جهل پشان اکیده وا که نا دا غنه جدا وا که اکیده دا قرآن وا او دا قرآن او دا سنت وا بیا خوٹک دا پاها که او که نا اکیده دا ابو جهل دیو یا دا غی نام لانده وا بیا سکه رو را بیا سکه اللہ وی بسا یکولون اللہ دا سورت رات راوالو ایتاسو دیا لسم سپارا سورت اوود دینو بیا سورت یوسف دینو بیا سورت رات دین تا سو گو رئی دویم نمبر ایت کیا اللہ سوائی اللہ الذی رفع السماوات اللہ غزات چپور تکڑی دی اسمانو لہ بغیر عمد بستنو بیستونه دا لوی لوی چه دونه قائم کردی دی ترونا چه تیوینه سمستوه علال عرشه بیا استوا کردی دا پا عرشبانه و سخر شمسه والکمر او کار که لگوله ده نور اسپگمائی کلون یجری لعجل مسمع طول روان دی اغنیتی مکرر دا جو دبر الامره انتظام کوي الله تعالی د کارونو د کائنات الحي القيوم نو وایته قیوم قائم اولار دی په تدبیر د کائنات باندې یدبر الامر انتظام کوي د کارونو د کائنات الله په خپل کوي قطبان عبدالان غسان موسان داینه دي ساتلی چاغې نه کار اخلي داسې خبره نشته دے دائے اللہ رب العزت وینو شدام منئی فقل نوائے دیتا فلا تتقون نوولی زان نبچ کوئی دے شرکنا شدام منئی نو دے شرکنا زان نبچ کے نو شدہ دے اومن الشدہ اللہ کئی نو فذالکم اللہ ربکم الحق نو دے صفت نوالا اللہ ستاسو رب چدے اغا حق دے تاسو ردی سی بدنو والا کم رب چه دے اغا حق دے حق اللہ دے او دے پلا وی منصور پا دارو خطو پا دار دا سر خاندل ویلی منصور رازو چه ان الحق دے ویل انت الحادی انت الحق دے تا وی دے وحدت الوجود وی دے چه دے دازشی چه بیا دی وای ان الحق دا آر سچ سخکاری دا از ظاهر نقشی دی وای او دا وای ټول چنن دا د الله تعالی ذات ته خوب مختلف وسیدنو کې خکاری نو ان الحق زوم وای زوم په دې شکل یو خکاری محزماد ذات چې دا موی دا حق نو ان الحق زوم حاکم نعوذ باللہ من ذالک دو وقت لویلوی علماءو چی آغاوی انا الحق یو دری رضی علماء مولاتوار کهو داغی نباد وی پانسی کئی وی سر دلر کئی وی نو چی آغای سر دلر کئی نو دی وی بی آغا دو وینی نوی بی آحق و انا الحق چگی وادی ویلی منصور رازو چی انا الحق دی ویل چی انا الحق یووی نو پادی بگیسی شو زکا فذالکم اللہ ربکم الحق قرآن خدا وی دا صفتنو والا اللہ ساس رب حق دے حق ذات آغا دیخا دا نور طول باطل دی بغیر دا اللہ نسشی دی فما دا بعد الحق مانا ورا فماذا بعد الحق نصفاتی کے گے پس دا پری خودلو دا حق نا چی دا حق ذات دے پری خودو نا دا غی ذات حق ذات پری خودلو نا بعد چی تا غا حق ذات پری خودو دا غیر پسی لارے نصفاتی شو اللہ دولال بیدر گمراہی نا تول کفر و شرک پادش دا سخا تا غا حق پری خود گا نا اللہ دی پری خود تا زغا ټول غیر الله پادش شرک پادش ستا د زړه جولای اغا ټول چې کم دنو د غیر الله نه ډکا شو ای بل صفات نه شو یا فماذا بعد الحق نص پادشو پس د پر خودلو د الله د توحید نه له دعوت الحق خاص الله لره بلنه د رښتیا یو اللہ را مدد کول چیری دا حق دی نو چچا دا حق عقیدہ پری خدا نو فماذا بعد الحق نو سپا دیشو پس دا پری خودلو دا دغی عقیدہ را توحید نا چی یو اللہ را بلل دی یو اللہ نا غختل دی دا حق دی لہو دعوت الحق نو چی دا غری پری خدا نو اللہ را بلدت پر مایسر زغا پا دیشو نو کو نوری کامینو بس بیا خو بگیڑو نو ما بخیال لری گئی فماذا بعد الحق الا الضلال تاو تا زوام دید آقا ما پا لمخ مراروی چی دا مایک او دا سپیکر خلی یو پا لشینی دیو بیا خام بخا شور کئی خام بخا شور کئی داو ترلی خبر آقا فماذا بعد الحق نص پاتی کی گی پل دا پر خودلو دا حق نا الا الضلال بید گمراہی نا نو حق دا اللہ توحید او گمراہی شرک دیو ایزا تعداد را روم نو ماسا کا وقت نشتے ہیں دا قرآن پا دے بانے لگا بیا چی تا صورت احکام چا یا فماذا بعد الحق نصب آدیشو پس دا پری خودلو دا قرآن نا حق قرآن چه قرآن دا پری خود نصب رزا غپا دیشی الا دولال بید گمرائی دا شرکیاتو کسی شرکیاتو کسی با که بس ناس پی چه قرآن دا پری خود اگا سر چوا سا حق چوا خو قرآن کیو کنن اگا تا پری خود چه اگا دا پری خود تازه آقا با طوله ده شرک کسی پادشی ناز به بس چیدنو ده جزونه بالوزه ره دروغو دروغو ده کسی با که تانی ده که داده جل شو دنگی ده که داده جل شو تانی ده که داده جل شو یو حضرت ده سناس تو خبری کولی یو کتاب و سخو ده غینا وی یو بزرگ پلانی را لیو پلانی بزرگ دیوی چه دراتلون که جمعه پر از بانی بزرگ مازیگر نموز نباز مرما وی چه بل را دی اغا بل جمعه را لی او دی بزرگ ارشیو یک دم یاد شیو ولکا وی تاسو اغا پلانی او گو ریوی چه دی لر دی حضرت اغا خوب بزرگ مازیگر نموز نباز و پاس شوی کمال که کمال که چه دا قرآن و دیس نه نی خبر نو دا غب کواس پکی ولی دا اس قرآن و دیس که کمال ده چه اصره ناس دی او دا سی کسه و آوری دا غب قرآن تا خیال لارش چه قرآن که خو اللہ را بولیده تو اینجای تو او آیا ما تا پتا نیشتی ما زرسی کی که سباتا و زرسی کی وما تدري نفس ماذا تكسب غدا یو سړی دا پته نه لګي سبب اسکم او دا پته ودانیشته به اي ارض تموت چې په کوم ازمګه باندې بمري دا پته نشته اوس قران دا وي حديث د پیغمبر دا وي والله لا ادري والله